Ja, Jó reggelt! Ennek a tüzelőfeltettől hozva. Nézem, hogy hozott tüzelőfelt is. Ez a négy, ami itt van. Jó, akkor fel kell önteni a cefét. Thank you. Thank you. Take la pista de Thank you. titta på Ostern. Az operáció. Nem csak abban sem lehet. Ja, abban hagytam. Akkor elmennék. Thank you.